الله زي قاعدة الحرام یعنی این ماهی که ما شما آیه شب و روز و هفته و تاریخ و لمحه و ساعتانی تهاوتی زندگی لحظاتا به سر برگین چو جاه یارین که اسلامی تقویم اعتبارا ایش نام ماه زی قاعده اند و این ماه چه اشهر حج و چه ماه های حرام و محترم عند الله و این ماه امتیازات و خصوصیاتی که الله پاک جل علا شانه و به اعتبار سوانح و رخدادهای زمان و دوره تابناک و درخشان و زمان عظمت اسلام و زمان حیات طیبه رسول مکرم علیه الصلاة و السلام در این ماه پیش یهدگند ویژگی ها و امتیازها و خصوصیاتی هستند که مخصوص به همین ماه هستند فقط از جهت در منظومه شمسی روزگاری که رب العالمین و جهان هستی پیدا کرده و این نظام عالمی بر اثر گردش خورشید و آفتاب دارای شبها و روزها کتا همار روچی سال 12 ماه تعین بوتا ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم تعداد مایها در نوشته خدا در تقدیر الهی از همه روز اولی که زمین و آسمان خداوند و جهان بوجود یارتا 12 ماهی قرار دادگند و چهار ماهی از میان این ماهان 12 ماهای حرم ماهای حرام قرار داد سی چنی ماهان متوالی و پشت سر همند زی قاعده و زی حجه و محرم و یکی متفرد و تنهایی که بعضی ماه دیگه شمن بی در میان این سه ماه با حرمت و بعد از سفر ربیع الاول ربیع الثانی جمادی الاولا جمادی الثانیه نور رجب ماه که چهارمی ماه حرام پیشید و این موضوع تشریع من وقت مختصر بیان نکنم که ماه های حرام یعنی چی و قبلا در جلسات عدیده و جمعه ها به این مناسبتان کاملا توضیح ده یک بوده خلاصتن اشی که این ماه ها نسبت به ادگه ماه ها از یک امتیاز خصوصی در روز ازل برخوردار کنک بودگند و اشی که این ماه ها در تعبیر اسلامی ماه های با حرمت با احترام قرار ده یک که حتی کفار قبل از دوره اسلام هم این ماهانی این حرمت را رعایت کرد که این ماهانی تو که دست به جنگ و محاربه و مخالفت و شمشیر زنی علیه یک دیگر مجنن تو اگر جنگتند رجب نوک پربوس راه شوتی فورا دو شمشیر جد که تها کرد و هر یکی از این ماهان که داخل ببودین فورا آیا نی جنگ به صلح و آرامش تبدیل بود گشت این ماهان دا جنگ سکت بدین علاوه بر این امتیازی که در روز ازل به ماه ذی قعده یک بوتا. دومی امتیاز این ماه همانطور که در شوال جمعیان به گوش شما سمع شما رسیدنگ بود، دیگه امتیاز ایشین که این ماه یکی از تقریبا سه ماه حج که فریضه حج که قرآن فرمان تا برای آیی ادایا وقت معلوم کنگ بود تا هنچکو برای نماز وقت مشخص فرضین نمازا، برای فرضین حج چوتی گردنا ساقط کنگا. حجت الاسلام حج فرضی که مثل نماز مثل روزه یکی دیگر از ارکان اسلام و برای فردی که من استطاع الیه سبیلا برخوردار از توانایی و تندرستی بدنی و توان مالی ببید و ایسرا فرض بوده و عذری دیگر لم یمنعه حاجت ظاهرتون او سلطان جائر او جابر، آیا یک ضرورت خاصی آیا منع مکن چه مکه روگا، یا یک ظالمی آیا چه مکه روگا منع مکن و به ای حج فرض ادا کنگا مروت پیغمبر فرمانی حق نداری به نام مسلمان بمیرید، یهودی بیشر نصرانی بیشر. و کسی که دارای مال بوده و بدون عذر به حج نرفته و مرتق و رفته، قیامت روچه جزو همه گروهی بی که قیامت عذابانی و سختیانی شدتا در مقابل وطی کوتاهی گندند و در مقابل وطی کوتاهی گندند، یک جماعت زیادی حق آچه خدا تمنا کنه ای خدا ما را پدا دنیا یا رحب ده ما را چور رسوا مکن، ما نوعی رندی توبه کنه شر مسلمان بی. ولی خدا تعالی فرمانی که نه، برگرده که مسئله تمامه، دنیای وجودی رو پش نکبته. عالمی که شما به عنوان دنیا دیستگید آیی اصلا وجود الان به صورت عدم تبدیل بود. شما همه وحدی بشک بودتگید که شما نیکیانی کشت و زرع مکان دنیای و محصول برداشت زمان مروچگین روچین نو مروچی ادا که دروه گو جوهان رونموش وقتی محصول برداشت وقتی چه در شما به عالم زراعت و کشاورزی فصل چه دست رفته هنو دروه فصل تو که کجا مردم فصل کشاورزی و فصل تخم پاشی دیگوی تخم کار دیگوی، ولی چنان با بدبختی ها مواجه بید که چار و چه سختی ها تمنا که این خدا تو کاش یک بری دیگه منو به دنیا برگردین تین تا که من اوتی توبه ها خالص بکدین و من اوتی زمداریان خوبی سرا انجام بداد. ای حج فریضه ادا کنگا الله تعالی وقت معین کتا و ای وقت شوال و ذی قعده و ذی حجه دهین روچان. بنابرای ایشی ای ماه ها نگوشه اشهر الحج، ای یک امتیاز دیگری که ای ماه خدای داد. و سومی امتیاز ای ماه چنان عالیشان اند که شما احساس کنی که توجه بکنی که چقدر این ماه خدایا شرفدار خوده که رسول خدا علیه السلام متفقا بعد از هجرت به مدینه، یا از مکه به مدینه، یا تا زمانی که از این جهان فانی مسافرتی فرماییم به دار جاودانی، فقط چار عمره کتا، چار حج نفلی و عمره آن حضرت ادا فرمایند. و قبل از بعثت و قبل از هجرت علماء فرمانند که اگرچه مشخص نهیم برای ما در لابلای کتب که وقت تاریخ سلسله وار ضبط کنگ نبوتا، اما شکی در ایشینی که رسول خدا علیه السلام در مکه تشریف فرما بوتا حتی قبل از بعثت و بعد از نبوت و بعثت و قبل از هجرت، امید که آن حضرت هیچ حجی چین نبود تک حج ادا فرمانی تا چه برسی به عمره، اما برای مؤرخا مشخص نهی آن تعداد. و بعد از بعثت آن حضرت حج فقط حجت الوداع بود، یکی حج که حج بعد پیغمبر علیه السلام فقط 80 روز در این دنیا منتا به صورت ظاهر و بعد ازشی از این دنیا نقابی پوشیده و به عالم جاودانی طرفا تشریف فرما بود. این حج حجۃ الوداع بشه. اما عمره پیغمبر حج عمره به تعبیری یا عمره حج واجها 4 مرتبه ادا کتا، چه این 4 عمره یا 3 عمره پیغمبر همه ماه تا قرار گرفت. و فقط یک عمره آن حضرت که به همراه حج پیغمبر علیه السلام با هم احرام بسته حج عمره نیت کده، این حجۃ الوداع سالا آیی مازی حجه یا ادا بود. احناف عقیده مطابقان نبی علیه السلام حجۃ الوداع احرام از 3 نوع احرام حج، حج افراد و حج تمتع و حج قران، حج قران احرام بود، واجه قارن بود در حج. به همین لحاظ همه فقهای فرمائنن که کسی که آیا قدرت ها و مسائل حج زان تو چه محظورات و ممنوعات زمان احرام کاملا و تا پرهیز کتن کن دور داشتن کن، برای آیی چه یه 3 نوع احرام بندگا قرانی حج احرام بندگ افضل می نزدی. و اگر ناتوان و نابلدی گر همه تمتع احرام ببندی که چوت میقاتا فقط عمره احرام بندی تو رو عمره ادای کن، طواف بیت الله و صفا مروه سعی کن، تو چه احرام های دریت تا روچی که پدا 8 روچ رسید با نیت حج تنها چه مکه احرام بندی به طرف منا و عرفات رس بار بی شیه وشن حج تمت تو. اما حج قران شیه که مردم چمودک احرام بندی، اگر چه تهران بندید، اگر چه زاهدان بندید، اگر چه مشهد بندید، می مذهب مردم ای وظیفه شین که چمدا با هم نیتا حج و عمره هر دونا بکن و احرام ببندی و دوی کارانا با همی احرام باد ادا بکن و تا روچی که دهم ذی حجه بیه تو جمره العقبه یا بقول شما مستر شیطانا سنگ بزن تو برو تو و تی حدی کعبه شغرانه حیوانا بکشید و چه احراما در ببید پیسرا چه احراما در حت نکند. شی مشکل فقط برای کسی که رعایت نکند شی که در حالت احرام اگر طولانی ببید 10-20 روز احرام تها ببید هما احرام شرایط رعایت کنند بود ولی ثواب لحاظ افضل. پس این ماه یک شرفی خدا تعالی داتا که اشهر حج، دومی شرف ایشیه که چه ماهای حرام و با حرمت، سومی ایشی که الله تعالی ای ماه تهاوت نبی سی عمره ادایا به همی ماه تهاب پیغمبر توفیق داتا ادا فرمائنه گی آدگه برکاتی سر جایوات همی سی برکت و فضیلت شما در نظر بگیری ای ماه شومی ماهی که شک ببی یا نگبختی ماهی ای با سعادتی ماهی یا نه با شعمت و شومی ماهی. از نظر فلسفه اسلام ماه روچانی تها شعمت نیست، این نجومیانی عقیده این ساهرانی اعتقاده که فلان روچ شومی فلانی نگبخت فلان ماه چوشین فلان ستاره سعد فلانی نحس این اهل نجوم منطقه. ولی مروچی ما مسلمین هم بر اثر غفلت از وقتی فرهنگ ناب اسلامی و بی اطلاعی از وقتی دین و مذهب آئین و غیر مذهبانی آئین و عقاید خرافین در وقتی وجود جاگه داتا و معتقد به یک سری از عقاید هندوان بودتگین، یک سری عقاید غیر مذهبان مذاهب باطله دیگه بودتگین و از جمله همین روچه و تاریخ و ساعتانی سعد و نحس و شوم و نگبخت کنگ اشی مای مسلمین و مای مذهب اهل مذهب عقیده نه اشی غیر مذهبانی اعتقاده یا غیر مسلمانان عقیده. از جمله بعضی مردمانی ذهنانی تا ای حبر ها که دو عید در میانا نکاح کنگ ای دو عید در میانی ماه یعنی زی قاعده ما بس سیرا و سور و نگاه شوم میں نگبختے ہیں. اگر ای عقیده چه ذهنان رفته الحمدلله چی سرا دیر من 25 سال کار کنه کن ایتز سرا ای عقیده سرا چی نفی سرا و آیان که معتقدن بزانند که ای عقیده هندوانی عقیده این داشته گش و به این شکلا برای مسلمانانش هم یارتا مغلطا کتا که چون در میان دو اید قرار گبتگند ای ایام اید فطر بگیره تا اید قربانه اید در میان نکاح زبرنه که جن و مرد سازگار نبا. حضرت ام المؤمنین طیبه طاهره صدیقه عائشه رضی الله تعالی عنها درو بگشی رضی الله تعالی عنها فرمائین تی وقتی که اهل مدینه بازی نو مسلمانانی ذهن تا بی احساس کو جنینانی ذهنیتا بر اثر یهودیانی تزریقات و القاعات ای تصور هسته بی بی ها مثال پیش کو فرمائین تی منی کو پیغمبر سانگ نکاح هم شوال محابوت مکیا و منی کو پیغمبر یک جاهی و یک سری و یک راهی و سیر و عروس هم شوال محابوتا شما گوشتا که ای ماها سیره که بی جن و مرد ناسازگار بند شما دنیای جن و مردان تا بتر شواز کنی چین جن و مرد دوستین که من و پیغمبرین دیگه در بگی جواری شما بره روی زمین تا آم مردا در بگیجی که آیا وطی جن چه پیغمبر علیه السلام دوستر ببید که آ دوستی که پیغمبر آگومن ها و در گیجی روی زمین تا چین جنینی غیر از عائشه که آیا گود مرد داشت و چه منی عائشه یا نسبت به پیغمبر آگیشت محبت بود حالانکه منی هم نگاه در شوال بوتا و هم منی زفاف و یک جایی کو پیغمبرا می سالون کی بانوری و نندره با شوال ماتا بوتا فرام این مسئله من تا حمد ختم میکنم که فس ای عقیده عقیده باطله شعمت و شومی و نگبختی اگر خدا نکرده شومی و یا نگه بختی می شمه سرایه آیی نتیجه می شمه بیتی ادگه آمال هند الایام و ایام الله و العباد و عباد الله هنچو که بنده خدای مخلوقن تو پیدا کتگینن تمام بندگان خدایان روچان هم الله پیدا کتگین روچان این تصور غلط این تصور ذهنیتی چه ذهنها اشیا در بکنن ای روچ شوم می پلان روچ نگه بخته ای روچ فلان کار می بی یا روچ فلان کار می بی ایشان چه تصور غلط بله آ تاریخ و روچانی که شریعتا برای یک کاری خداوند متعالی بوسیده و پیغمبر برای عبادت تعیین کتگن برای خاصین مراسم مذهبی تعیین کتگن آی تکلیف الهی و مسلمان آی انجام دند رمضان بغیر هیچ ماهی تا مردم روچگا فرزین ادا کت نگن اگر یکی بغیر رمضان بگوشی من بابا حجی و نه من آدگی 11 ماه پاکا پا بدل یکی رمضان روچگ مومن پرز بلی ادابی بل رمضان من ورو خدا تعالی فرمانی که صدها غیر رمضان تا روچگ بی من به جای یه روچی رمضان قبول نه من برای روچگ رمضان تا این برای ادای حج الله پاکا احرام بندگا که جائز بی حج احراما چه شوالا حد اکثر تازی حج یا اللہ ماہ مقرر کتا تاریخ مقرر کتا اگر یکی غیر از این ماہ برای فرضی حج نفلی حج ہر وقت کن عمرہ بروت ولی برای فرضی حج ادا کنگا که ادا نکتا اگر غیر از این ایاما رمضان ماہ حتی حج احراما ببندی اللہ حکم انہ قبول میں برای نماز های پنجگانا پنج وقت زور اول وقت و آخر وقت مشخص ہیں عصر همچنین مغرب عشاء فجر ای پنجی وقتانی تا پنج وقت نماز ادا بی اگر یکی بیگش بابا آج خدایا من پیشگی دیوں من بانداتگی صباح درگت فرض بجایا مروچی بعد از نماز جمعه مبارکی روچی اصرا روگ نرون تا اصرا من صد رکعت نماز درگتی کنو بند صباح ورس و راحت آرام کنو. اللہ تعالی فرمانی من قبول نهاش. جمعه روچه بجایا یکی بگشی من جمعه نمازا من پنجشنبه روچه ادای کنو چی ارادی ها جمعه ما را فرصت نیست ما پکنیکان روین ما براویتی آدگی مراسم جمعه انتخاب کتا موتی سور عروسان دعوت دیو کار کنین پچی مردم اداری مردم دی وقتا تعطیل نبند ما دعوت داتگا ما لوٹتگند ای روچه موتی جشن عروسی کنین جمعه نماز نرسی مردم ما شمار چون باند عروسی دسته پلان پکنیک رو بگیم ما شما بیاین پنجشنبه آوتی جمعه نماز سی بری کنین خدای بلی حکی مقابل قبول لکن یا جمعه گا. اللہ تعالی فرمانی صد ہزار بری بکن منا غیر جمعه روچه جمعه نماز دیگه وقت قبول نه. ای اوقات که خدای تعین کتگم برا عبادات آشان جانب خداوند متعال و ای فلسفه شریعت و فلسفه تعبد همشیه نامه تکلیف شرعی همشیه نامه عبدیت همشیه گوشند خدای غلامی و بندگی همشیه گوشند که بنده و تا در اختیار خدا قرار بدند و هر طوری که خداوند متعال دستور بفرمانید و الله ذوالجلال مبعوث کتگین رهداتگین رسول دستور بفرمانی ما را بگوشید همه به مردم عمل بگوشید. ادا وتی عقل حکومتا وتی تجویز حکومتا ادا طاغوتی بزند که با خدای دستور مبارزه کن ردی بکند نفی. بعد از اشی نقطه ای که من در جمعه قبل شروع کتگد و من عرض کرد که آج جمعه که در مصادف با هفتم ذی قعده است ذی قعده ماه اسلام گذشته تاریخ یک خاطره بسیار عبرت آموز و عظیمیه یاد آورد برای ما شما و من مقدار بیان کشمید و عایشیت که سال ششم ذی حجه ماه ذی قعده اولی تاریخ یکم ذی قعده دوشنبه روچه نبی کریم علیه السلام به اراده ادای عمره با حدود 1500 نفر صحابه مهاجرین و الانصار چند مدینه طیبه یا درعت و ذوالحلیفه یا احرام عمره بست و هدیه جانور و شطوری که برای کعبه نظرانه پیش بکند ببارتی مکه از سری ببرید واجه وطا گوند بعضی صحابه یا گوند واجه آنی سر علائم مخصوص قلاده و اشعار اظهار فرمایند و لبه گویان به طرف مکه را حده گوند. اما واجه ای اندیشه هست که محل مکه مردم همه هم که مارش به خاطر اسلام جلاوتن و باری گرچه اصول بین المللی همیشیت که یک انسانی هر چند گو اهل مکه یا دشمنی ببودیم پدر کشتگی ولی مکه سرزمین تو کش حرم سرزمین آیش نکشت و برای حج اگر بدیدینش آی لباس احرام پوشته پیداگین یا آیا حیوانی گونه که علائم آیه هدیه کعبه گند نظرانه کعبه گند و آیا گویا قربانی کعبه گند نشان کنه که بودتا گند کلاده گتا دورده که بودتا گند یعنی کوهنده هونی کنه که بودتا که نشانی هستن که شان کعبه یا برگی و کشگی گند محرما و اگر آینی پیدا کشته این دشمن بودتی مانه نبودتا کشتی چه کعبه تا وافا حجا کسی ممانعت کنه که مبید ولی اسلام دشمنی به اندازیت اهل مکه در آروچی که پیغمبر علیه السلام پیشبینی فرمایی که ممکن است اهل مکه واکنش نشان بده گرچه ما برای حج رویم آن حضرت سلاح هم دستور داد که مزورند بجز همه سلاح عادی که در آزمان مردم عرب در وقتی صلح و جنگ و هر حرکت نقل و انتقالات تا حکومت امراتش چکو قدیم زمانه هر بلوچه یک دکی کارچی لانکا یا هر کجا برفتی یک تیر کمانی و چند تا تیر و تیردانی کمانه ایشان عرب هر کجا برفتین گونه تنتی یا یک معمولی شمشیری و زهمی و کارچی چیزی اما برای جنگان که رفتن یک امکانات خصوصی تجهیزاتیش فراهم بود. نبی علیه السلام با توجه به پیش بینی و تدبیر عمیقی که رب العالمین عنایت فرما انتقاد یک نفری حضرت بسر بن سفیان رضی اللہ عنہ به عنوان خبرگزار خبررسان و به تعبیر عامیانه جاسوس، جاسوس اسلامی و جاسوسی که در راه خدا تجسس کن برای حفاظت مسلمین خبرهای سری انتقال دند، وجه قبلا حرکت دا که تو برو خبران وسنج و جو و بررسی بکن که اهل مکه واکنش نسبت به جریان که مطلع بودگند که ما به طرف مکه رویم چی باری واکنش نشان دهند یا ما را الا که وارد مکه بود. پیغمبر علیه السلام حرکت فرمایند به یک مقامی رسی نامی غدیر اشتاد، واجه امامور بود، اماموریت انجام داد در داخل مکه، به پنهانی طریقه برگشت و اطلاعی رسیم به محضر رسول خدا علیه السلام در مقام غدیر اشتاد که یا رسول الله اهل مکه مسممن که ترم میلند وارد مکه ببین با اینکه شما احرام بستید. آن حضرت آوتی حرکت ادامه داد، چند منزل دیماتر یک محلی به نام محل غمیم او دا که رسید واجه خبر دی یک بو که خالد ابن ولید با 200 سوار دسته یا آی حرکت دی یک بود تک شما را جلوگیری بکن از ورود به مکه. حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه تا وقتی مسلمان نه پیغمبر علیه السلام آوتی آ معمولین و عادی معروفین راها کشکا مادنین مکه تغییر دا وقتی ای خبر رسی که از بیراها تقریبا وارد مکه ببین و شاید در حدود حرم که ما داخل بین کفار حیای کنن، شرم کنن، ما را با لباس احرام گندن، زانن که ما پر جنگ نه حتی که ما را به کعبه طواف الا. آن حضرت علیه السلام راها تاب داد و حدیبیه نزدیک رسید که نزدیک حرم و من عرض که علماء فرمان تکشی اکثر حصه داخل حرم و کمتر حصه بیرون حد حرم درود شریف باند اللهم صلی علی محمد و علی آله. با عرض معذرت من اداوتی رشته این سخنا متوقف کنم با توجه به ایشی که دوستان مسئول در امور ساختمانی مسجد باز هفته قبل هم مسررتن که ما اعلام چندهی برای مسجد بکنم که من انکار کرد، ولی باز اصرار دارن که با توجه به مخارج و بدهکاری های مسجد دوشی که تانی اصرارتش که من باز مروجی مسلمانان دعوتی به جمع‌آوری کمکی برای مسجد بکنم، ولذا برای صرف جویی از وقت تا وقت خطبه رسید من اعلان الان کنم که دوستان و تکار انجام بدهن که ما خطبه به تاخیر انجام گیرید. بچ عزیزان دعوت همه طور که در جریان نیازی به مزید توضیح تشریح نیه، تمام زانه هفتمین سال این کار مسجد پیش رو بگین و تا ایجا عمدتا با شما مسلمانان همین منطقه و مردم بلوچستان فی المجموع زیاد زیاد ما بوشین همکاری و کمک پیش رفته و شیه طره فخر شمس سرانی سرائیره و صاحب کنه و تیتوان مطابقه همه پر اینکه گذشته شما کمک کته و ما ممنونه و انشاءالله که خداوند همشیه بهترین معاوضه شما را عطای فرمانی از اعم از برادران و خواهران که در ایراه از مقداری و تی سرمایه یا سرگستگه مخاطر رضای خدا کمکش کته. مروچی یک مسلمانی 100,000 تومان یارتگد بدون مطالبه به ما رسید که 70,000 تومان گشتی مال مسجدن تو بقیه مال مدرسه هم یا 120,000 تومان و ای پیمین کمکان واقعا ارزشه که انسان وقت احساس بکن تو بیاری و دوستان بعضی متقاضیتن که صندوق های خیریه و کمکی در دور اطراف مسجد نصب کنه که بی عزیزان ای کار هم انجام داده برای مسافرانی که احیانا برای تماشاییان تو برای چارگیان این مسجد که اشکو تگیش این مسجدی بنا بوده تعداد زیادی یه گاهی کسی نی ادا که یه مبلغی دستا بدهن یا مبلغی 1,000 تومانی مثلا بعضی شاط نکنند ای بکنن که به یکی دستی بدن ولی صندوق تو که دوردن به جرا سواب هم بهر بی ای کار هم انجام دیگه هر کس خدا من توفیق دن. و بازم دوستان بدهکاری اعلام کرده 5,248,000 تومان انگه مسجد بدهکاری یعنی مرتب کار بگین چون کمک بگین چون کار هم بگین و هرچند این کار ما شما به دیری دارده این حزینه ها ده برابر صد برابر روز بروز رو بگند این کار کنگی که بالاخره کهی کنجو ما شما که وقت عقیده و ایمان و مذهب اینه یهودی پا ما شما کمک نکند اسرائیل که کمک نکند دشمن اسلام به جایشی کمک بکند تخریب رندند اسلام سرکوب کنگ رندند مروچ هر جا اسلامی آواز دنیا تا چسب بگند یهود و امریکا و دشمنان اسلام و روس و برطانیا و کفر فرانسه کفر سرغنیان و شیاطین بزرگ کفر آیا و تی ترفندان و تی هیلیان و بکار برگن تو گندگی که بر سر مسلمانان چی یارگن دنیا جا امیدواریم خداوند متعال ای شیاطین نقشیان و نقش بر آب بکند و آنی امکانات با آنی جندان سر خدا کار ببندید مسلمانانی بلاهان خدا همان سر بریچی تو دور بدند بلغنا من کماله کشف الدجا بجماله حسنت جمیع خصاله صلوا علیه و آله اللهم صل علی محمد و علی آله و صحبه و سلم پیغمبر علیه السلام راه تاب داد دیما روانه بودیم به مکه معظمه همان که من عرض کشی از جمعه قبل که یک گراغ واجه خوشتر خود به خود جو که زمین سلام صحابه یا هرچی کوشش کو حرکت دا خوشتر چیز بی پا دیه واجه داچی نام هم بندگ بودتگا ناقه قصوا واجه سواری خوشتر داچی نامت قصوا وقتی که هر چی ہے ہے کو مسلمانان کے پاد بھی ہے ہی ہی اس کو چیز نبو و عربی اصطلاحات حل حل گوشتش کے پاد بھی ہے و تکانش جا گونش جا چیز سے نبو ان حضرت آئی پشتا نشتے گاد گرا مسلمین اگوا خلعت القصوا خلعت القصوا مرو چی واجہ داچی کین کتا دمی بورتا جوگ جنی کنگے نرو دیما آن حضرت فرمائیں کہ یہ قصوہ یہ داچی جوکو کی و کین کنو کی دمبرو کی نبوتا کہ اپم دمبا بجوکی ولی ادا دیگر رازی پنہان نظر آیا گین من گمان کنو کہ حبسها حابس الفیل ہما خدایی کہ فیلانی لشکری مکہ نزدیکی تا روکت و داشتنتی نشتنتی بسوی مکہ بھی آیا ہما خدایا یہ قصوہ جوکی انتا نہیں لیتی حرکت کا مکہ نہیں مگر ولی اعلامی فرمائیں معلومی کہ خدایا حرم سرزمین ہے چه اندازه پاس حرمت خدای درباره هست که حتی بعد پیغمبر و تی موزه اعلام بکن خدا که دلان زا ولی پیغمبر در انظار مردم و تی موزه اعلام که مبادا پیغمبر ورود در مکه سبب ببی که سرزمین حرم تا خون ریزی ببی و آیانی که حرم مکیه با و تی شیطنت خون آلودش کو تگل وطن خون آلود بکنند احیانا آیان چی این مسائل بعد عبرت درس بگرند که خدای و تین نبی یا بری اقرار گرائینی نو آئی حشتر باد کن چی زمینا و اللہ نبی بسر را پیبا و همو دا اعلام کن جو کتگین جا حشتر پشتا وشی که والذی نفسی بیده منا قسم بو هما خدا که منی جان در آئی قبضه قدرت و اختیاره مروچی قریش هر شرطی پیش بکن منا که با آ شرطا من مکه داخل ببون و شرطی ببی که آیتا پاس حرمت شعائر الله رعایت ببی کعبه حرمت مراعات ببی حرم حرمت مراعات ببی عرفات حرمت مراعات ببی سرزمین حرم حرمت مراعات ملحوظ بی من قسم این که ما شرطانا قریش قبول کنو کافران شرطانا پیغمبر وقتی که اعلان کن قدرتی تو روش حشترا و دو دستی دکسی چست کن پا دیه حشتی یکنه پاس راه نبی علیہ الصلات والسلام نزدیک چات یا در مقام حدیبیہ کہ مروچ اجاز شمع سیئی گشن در جغرافیہ جدید سرزمین حجاز ادا ان حضرت قیام فرمائی نبی علیہ السلام ایک عظیمی معجزہ ادا ظہور فرمائیں صحابہ 1500 نفر لشکر باوتی سواریان و شتر و حیوانات سواری کے امراہاں وقت احتیاج آب و حیوانات احتیاج آب هست و آبی چند لحظه تا که استفاده بو یه چات معمولی چاتی یا سر چمگی گوندت آب خشک بو تمام بو تلگی آبی یا معمولی سرابی آبی یا زود ختم بو خشک و آن حضرت با صحابه همه دا باری چین چون مانگی گین تا مصالحت انجام بگیری یاد دیم پر ما کبر آمد صحابه یا یاد ارز گو که یا رسول اللہ یه چات آب تمام بو نہ برای حیوانات آب منتن نہ برای شرب و نوشیدن نہ برای تطهیر و وضو آن حضرت چوتی ترکشا تیر دانا تیر کمانی تیر ترکشا تا تیر کا شتی داتی صحابیا وشتی ایمنی تیرا ببر ہمی چات تا دور بده بکی بده ہمدا بکشی بمینی چات تا وقتی که آن حضرت ای تیر چات تا یا رک بود در عمق چات تا دور دیگ بو ای خشکین چات یا گنگا مسلمانان دی چمی تیر بغدے کے جاگا چشمہ فواری بارا زبارا چیز مسلمین دیکھ بری چمی آبا استفادہ نبی علیہ الصلات والسلام صحابی حضرت خراش حضرت خراش بن امیت الخزاعی رضی اللہ تعالی عنہ و عنوان وتی نمائنده و سفیر مکه را هدک و سوار شتر بود و رفت که محل مکه خبر بده که ما پر جنگ نیاته که چرا شما ما را مانعی ما لوتی الله بیت تو بکنی عمره بجا بیاری حج عمره بکنی نو بر بگردی ما را جنگی اراده نی اما پیغمبر ای قاصد وقتی که وارد بود قریشا نامردیه نهایت ثبوت چود داتا ظاهر کود خلاف ویتی آشهامت های گذشته ویتی مراسم گذشته که مانع حاجی و عمره کنوکان نبودن ولی خدای رسول بخاطر اسلام دشمنی نیلنتی داخل بدی و قاصدانی کشگ و جنگه هیچ جرم هیچ قانون نه در آ دنیا در آ زمان اما گو پیغمبر ای قاصدان که ای خبر با به اندازه خشونت نشان دیند که آی هشتر پالان و گردن تو جنگ کشان دوری دیند و حتی آی جان سر تصمیم حمله کرند که از بینی ببره ولی حضرت خراش زرنگی کن تو بیک تدبیری و تا چه مکه مردمان دست در گزای کن تو در رود شده یه به پیغمبر علیه السلام خبر دن که شان خیلی خشنند و شان ای پیم با من که قاصد یون رفتارش کتا و گمان نی که شان اجازه بدین که ما شما مکه بره پیغمبر علیه السلام در مرحله بعدی حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه طلب کند گوشی عمر تو به عنوان نماینده برو گو اهل مکه گفتگو بکنم و به آیان تفهیم بکنم که ما به منظور جنگ نیاتیم حضرت عمر زانوی ادب زن تو عرض کن یا رسول الله من با سر و چشم برای اطاعت فرمان حاضرم ولی اگر به عنوان مشوره منی عرض گوش داره گبید من تو جاه یاره که مکه مردمان منی مسلمان بوگا آنچنانی علنی مسلم یارگا و اسلام حمایت کنگا و علنان اولین نماز بعد از منی اسلام در حرم اقامه کنگا و تک تک لوگانی دپار روگ و مردمان اطلاع دیگا که عمر مسلمان بودا و مروچی هجرت کند هر کسی و تی جن بیوا کنگی گین جنوزام کنگی گین و تا کشایی نگی گین و تی اولادی یتیم کنگی گین شما مهاجران نیلی که به مدینه بروا بلی عمر بزانه که مروچی مدینه روگی هر کسی و تا به جهنم واصل کنگی گین عمر دیما من تر ری ایک قولا آدم ایشی پا آدم مانا یه پیش دارم باری چطا آی مانا مهنه کنچ مدینه روگا با توجه به این موزگیری ها منیگا تو زانه که اهل مکه چقدر کینه به دل نسبت به من آکدی منی حبر گوش دارم و منا در مکه خیش قومی هم کسی منی نمن تک خدا سختی منا بگیری تو منا همکاری بکن تو منا پناه بدن یا منا مساعدت بکن و منی طبیعت هم طوریه که من زیر بار اهل مکه شیطنتا نرون در این وضعیت کفار مکه ایگا منی مشوره ایش این که اتو اگر حضرت عثمان ذنورین عثمان غنی رضی الله عنه و راه بده آی طبیعت تا آرامش هم بیشتر هستین و آیا خصوصیت ایش این که اهل مکه تو که آیه فامیل مردمانی یک تعداد عظیمی حامی آیا موجودند که آیا بر اثر هماوتی قومی رگ و رشته و خونی رابطه یا حمایت کنند اگر آیه تو راه بده به نظر من موزونتر و مناسبتره که گفتگو بکن با اهل مکه پیغمبر علیه السلام آی پیشنهاد قبول فرمای و حضرت عثمان دستور دا عثمان تو ای وظیفه انجام بده. برو مکه تها، هم از یک طرفی با مسلمانان ناتوانی که در مکه اسلامش قبول گتا، اعم از زن و مرد و به علت و ضعف و کمزوری نتوانند چطور سا اهل مکه هجرت بکنن به مدینه بیایا، آیانا هم خوش خبری تسلا بده محرمانا که شما انشاءالله سختیانی روچ کم بک پشکب دگا، فقط صبر کنی چند روچ دگا، به زودی خداوند متعال فتح و نجات و رستگاری برای شما فراهم فرمایی. آیان هم خوشبری بده و رؤسای مکه برو مذاکره بکن به عنوان منی نماینده و سفیر، منی نائب، تو منی نائب و نماینده با اهل مکه برو بجای من گفتگو بکن و بگش که ما پا جنگ نه حتی ما را بله که ما محرمین در لباس احرامی ما بیت الله طواف کنی صفا و مروه هفت رند رمین یاین و ماوتی حدیان و قربانیگان و کشین دوباره حلال بین و تی لباس پوشین برگردین چه مکه رمین ما را کاری که شما جنگی کاری نیست. اما بیت الله تعظیم و طواف و مناسک عمره ادا کنه که برای اجازه بده. به قول دانشمند شاعر گرانمایه تشیع ملا بازل مشهری، وقتی که نبی کریم علیه السلام ای فرمان دا حضرت عثمان ببوسید عثمان زمین در زمان، به مقصد روان شد چو تیر از کمان. حضرت عثمان بلا چون چرا پیغمبر علیه السلام دست مبارکی بوسیدن تو برای اطاعت فرمان